تمہیں سمجھیں گے زمانے والے, ہم سے پھیرو نہ نظر دل کو چرانے والے, آئے بھی ہو تو کھینچے بیٹھے ہو خنجر کی طرح, تاکہ کٹتے رہیں سینے سے لگانے والے. پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے, پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے, اللہ میں سچ جاؤں ایسی نظر کے, اللہ میں سچ جاؤں ایسی نظر کے, کیونکہ پردے میں پردے میں پردے میں پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے, پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے. پردے پہ پردہ چلمن پہ چلمن, جیسے چھپی ہو گھونگٹ میں دلہن, پردے پہ پردہ چلمن پہ چلمن, جیسے چھپی ہو گھونگٹ میں دلہن, تجھ سا محبوب میری جان زمانے میں نہیں, جو بتانے میں مزہ ہے وہ چھپانے میں نہیں. دیکھیں گے ہم بھی چھپتا ہے کب تک کوئی بچا کے یوں ہم سے دامن, چھوٹے گا پردہ چھوٹے گا پردہ, نظریں ملیں گی دل دھڑکیں گے, پیار کے شعلے پھر بھڑکیں گے, دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے اپنے جانی کو جی بھر بھر کے, دیکھیں گے اپنے جانی کو جی بھر بھر کے, اللہ میں سچ جاؤں ایسی نظر کے, اللہ میں سچ جاؤں ایسی نظر کے, کیونکہ پردے میں پردے میں پردے میں پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے, پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے. راز کی باتیں کہنا ہے تم کو, دل میں ہمارے رہنا ہے تم کو, راز کی باتیں کہنا ہے تم کو, دل میں ہمارے رہنا ہے تم کو, اپنے جذبے میری نظروں پہ لٹانا ہوگا, آج تو تم کو میرے سامنے آنا ہوگا. درد جگر بھی میٹھی کسک بھی پھر ہنس ہنس کے سہنا ہے تم کو, کتنا بچو گے کتنا بچو گے, میرا تمہارا سامنا ہوگا, آنکھوں سے دل کو کامنا ہوگا, ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو اپنے یاروں سے کیوں ڈر ڈر کے, ملتے ہو اپنے یاروں سے کیوں ڈر ڈر کے, اللہ میں سچ کے جاؤں ایسی نظر کے, اللہ میں سچ کے جاؤں ایسی نظر کے, کیونکہ پردے میں پردے میں پردے میں پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے, پردے میں کوئی بیٹھا ہے پردہ کر کے.